جان تو جلوگاه جمال آنگهی شود کائینش به اشک صفا شست و شو کنی. خواب و خیال من همه با یاد روی توست، خواب و خیال من همه با یاد روی توست، تا کی به من چو دولت بیدار رو کنی. خواب و خیال من همه با یاد روی توست، تا کی به من چو دولت بیدار رو کنی. عشق صبوری بود، ولی با من چرا حکایت سنگ و سبو کنی. خون می چکد زناله بلبل در این چمن، خون می چکد زناله بلبل در این چمن، فریاد از تو گل که به هر خار خو کنی. شبی که زلف بگشایی و مشام مرا مشک بو کنی. اینجاست یار گم شده گرد جهان مگرد، اینجاست یار گم شده گرد جهان مگرد، خود را به جوی سایه اگر جستجو کنی. Thank you. شبانه می زده ای ماه من چنین پیداست، نشان بادت از لعل آتشین پیداست. بگو که بر دل گرم که دست داشته ای که داغ تازه‌ات از چاک آستین پیداست. به طرف باغ گذر کرده ای به گل چیدن، به طرف باغ گذر کرده ای به گل چیدن، ز چاک پیرهنت برگ یاسمین پیداست. به دین و دل چه تفاخر، کدام دین و چه دل؟ به دین و دل چه تفاخر، کدام دین و چه دل؟ مرا که در غم عشقت نه دل نه دین پیداست. Thank you. Thank you.